أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, bugünkü dersimize Nur suresinin 41. ayetiyle devam ediyoruz. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتِ. Sen, ey insan, ey bu ilahi hitabın muhatabı olan insan, göklerde ve yerde bulunan her bir varlığın, kanat çırpan kuş katarlarına varana dek Allah'ın yüce kudretini dillendirdiğini fark etmez misin? Burada Allah'tan bağımsız bir varlık tabakası ve varlık alanı bulunmadığı ilahi lisanla dile getiriliyor. Canlı, cansız diye ayırdığınız bütün varlıklar ona işaret ederler. Bütün varlıklar bir parmaktırlar. Allah'ı gösteren birer parmak. Bütün varlıklar bir sanattır. Sanatkarına işaret ederler. Kuş katarları bile, saf saf dizilmiş kuşlar bile Allah'ı tesbih ederler. Derken ayeti kerime aslında yüce olan Allah'ın yüceliğini ifade ederler. Varlıklarıyla gösterirler diyor, demek istiyor. Bu anlamda evrene, eşyaya, varlığa hangi gözle baktığınız önemli. İşte Kur'an insanda bir bakış açısı inşa ediyor. Bir tasavvur inşa ediyor. Eğer Kur'an'ın inşa ettiği tasavvurla hayatı okursa insan, varlığın her birinin mutlak hakikate bir atıf olduğunu fark edecektir. Zaten elem tera enne diye girmesi ayetin aslında görmez misin diye çevrilebilir. Fakat görmek, nasıl ki göz bakmanın, bakma görmenin, görme, fark etmenin, farkına varmanın, farkına varma ise düşünmenin bir aracı ise, bütün bu silsile gözle başlar fakat gözle bitmez ise, onun içinde farkına varmayla neticelenmeyecek bir görme aslında görme değildir. Eğer bakıyor, görmüyorsanız, görüyor, fark etmiyorsanız, fark ediyor fakat maksadını anlamıyor ve kavramıyorsanız, o zaman ne görmenizin, ne gözünüzün, ne de ışığın varlığı sizin için bir şey ifade etmiyor demektir. Kullun kad alime salatehu ve tesbihahu. Doğrusu onların hepsi de ona teslim olmayı ve onu yüceltmeyi bilmektedirler. Çok ilginç bir ibare. Kuş katarlarına varana dek varlıklar ona salat ederler, ona salat etmeyi bilirler diyor. Biliyorsunuz salat, namaz anlamına kullanılan bir Kur'ani kavram. Yani bir yerde namaz kılarlar, kendi namazlarını. O zaman kuşların, kuş katarlarının, canlı cansız varlıkların namazı ne ola ki diye bir soru gelir akla. Bu soru çerçevesinde insanın namazını da anlamlandırabilmek için aslında salatın kelime kökeni olan sala sözcüğünün insanı dik tutan omurga anlamına geldiğini bilmemiz gerekiyor. Omurga insanın duruşunu temin eder. Yani insan omurgası sayesinde iki ayak üzerinde yürüyen, dik duran bir varlıktır. İnsanca bir duruş sergileyen bir varlıktır. Bu, buradan yola çıkarak aslında salatın, Allah'a karşı varlığın esas duruşu veya klas duruşu olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Tüm varlık Allah'a karşı esas duruşunu bozmuyor. Allah'ın koyduğu yerde duruyor. Allah'ın kendilerine verdiği görevi yapıyor. Kendileri için verilmiş olan role itirazsız, teslim oluyor. Belki buradan yola çıkarak insana verilen öğüt de, ey insanoğlu, sen bu varlığın tepesinde yer alan şerefli bir varlıksın. Yaratılmışların zirvesinde oturup da senden aşağıdaki varlıkların dahi Allah'a teslim olduğu bir varlık aleminde senin Allah'a isyan etmenin bir mazereti ve gerekçesi olabilir. İşte bize sordurması veya sordurmaya çalıştığı soru bu ayetin. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Zira göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'a aittir. وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرِ Ve nihai dönüşte yalnızca ve yalnızca Allah'adır. Yani ey insan, sadece hayatın değil, mematın ve ondan sonrası da Allah'ın elindedir. Ey insan, senin varlığını ve yaşamanı mümkün kılan yer ve gökler Allah'ın mülkiyetindedir. Sen onun mülkiyetinde bir misafirsin, konuksun, Allah'ın konuğusun. Allah'ın dünya sarayında konuk ediliyorsun. Konuk geldiğin sarayda ev sahibine isyan, ev sahibine hakaret, ev sahibine küfür ne demektir? Bir teşekkür bekliyor ev sahibi senden. Belki borcunu ödeyemezsin, hakkını ödeyemezsin. Fakat bir teşekkür de mi edemezsin? İşte burada vurgulanan bu. Göklerin ve yerin Allah'ın mülkü olması insana bunu hatırlatıyor. İlahi ışığa gözlerini kapayan, onun mülkünde yaşayıp ona isyan eden, bigane kalan biridir. Yukarıdan itibaren vahiy ile olan bağlantısını kurduğumuzda bize verdiği öğüt sonuç olarak bu. Yani vahye gözünüzü kaparsanız Allah'a isyan etmiş olursunuz. Elem tera ennallâhe yüzcî sehâben thumme yuellifu beynehu ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله Yine sen fark etmez misin ki ey bu ilahi hitabın muhatabı olan insan, bulutları sürükleyen, sonra onları birbiri üzerine istif eden, kümeler haline getiren, yağmuru senin onlardan, onların bağrından boşaldığını gördü. Ki öyle tercüme etmek daha doğru olur. فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ Yağmurun onların bağrından boşaldığını gördüğün, sen öyle görüyorsun. Fakat işin özü, işin aslı çok farklı, iç içe geçmiş bir işlemin sonucu, ilahi yasaların sonucu olarak o yağmura kavuşuyorsun. Yağdıran işte Allah'tır. Bulutları sevk ettiği gibi hidayeti de Allah sevk eder. Aslında yağmurla Kur'an da hidayet arasında iç içe bir ilişki kurulur. Yağmurla vahiy arasında bir bakışımlılık vardır. Nasıl ki yağmur yağdığı yeri çöl iken göl eder, kuru iken çorak iken yemyeşil kılarsa, vahiy de indiği yüreği çöl iken göl eder. Çorak iken yemyeşil bir vaha eder. Onun için Kur'an'ın başından sonuna kadar Kur'an'da geçen yağmur misalleri hep zımnen ilahi vahye ve o vahyin indiği yüreği, indiği toplumu, indiği coğrafyayı yeşillendirmesine bir atıf, bir ima içerir. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ ف۪يهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ Yine gökten dolu yüklü bulut dağları indiren, peşinden dilediği kimseye onu isabet ettirip, dilediğinden de onu uzak tutan yine Allah'tır. Tabii hidayetle bağlantısını kuracak olursak bu misalin, hidayeti, bulut dağları, belki dolu dağları, dolu yüklü bulut dağlarına benzetilen hidayetin burada kimi insan için inkar artırıcı, kimi insan için de iman artırıcı boyutu ima ediliyor gibi. Vahiy herkesin imanını artırmıyor. Bazılarının da inkarını artırıyor. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا Kur'an'dan Allah'a güvenip İnananlar için şifa indiriyoruz. Fakat yine aynı Kur'an, aynı vahiy, zalimlerin, kendi kendine kıyanların, ters dönmüş bir akla ve mantığa sahip olanların, varlığa tersinden bakanların hüsranını artırmaktan başka bir şey yapmaz. Demek ki vahyin çift tarafı keskin bir kılıca benzemesi işte burada yatıyor. Ve aslında dilediğine rahmet tarafıyla isabet ediyor, dilediğine felaket. Sanki sağanak bir yağmur gibi. Eğer yer ehli, kendisine verilen emaneti bozmuş, götürmüş evlerini verimli toprakların üzerine yapmış. Kayalar, tepeler, taşlar dururken, verimli ovaları hane yapmada kullanmışsa, oraya yağan rahmet, ora halkı için bir bela ve felakete dönüşüyor. Çünkü verilen emaneti yerinde kullanmadılar. Rahmet toprağın hakkıydı, toprakla rahmet arasına gerildiler. Engel oldular. Bu engel olmalarının sonucunda da bir rahmet olarak inen yağmur bir felakete dönüştü. İşte bugün birçok yerde gördüğümüz gibi. O nedenle vahiy insanda bir rahmet olarak tecelli etmesi için, iniş amacını gerçekleştirmesi için indiği yer yaratılış amacına ihanet etmemiş olacak. Yekâdu senâ berqihi yezhebu bil ebsâr. Bir yandan da handiyse o bulutlardan çakan şimşeğin parıltısı gözleri almaktadır. Yani bununla iç içe olma, bir şeyin insana yarar ya da zarar sağlaması sadece o şeyin mahiyetiyle değil, o şeyin indiği insanın ona bakışıyla da alakalı olduğunu görüyoruz. Ve yine gördüğümüz şu ki, kapkara, kopkoyu bulutlar, üstelik dolu bulutları, dağlardan, dağlar gibi bulutlardan bir gök düşünün, böyle bir manzaranın içinde her tarafı aydınlatan şimşekler. İşte burada adeta her şeyin birbiriyle iç içe, sanki gecenin içinden gündüzün, gündüzün içinden gecenin çıkışı gibi ima edilen şey bu. يُقَلِّبُ اللّٰهُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارُ. Gece ve gündüzü de Allah İşte böyle evirip çevirmektedir. Bir önceki ayetle bir sonraki ayet arasındaki irtibat bu. Bir önceki ayette dolu yüklü bulutlarla kaplı bir gökte nasıl tüm coğrafyayı aydınlatan güçte şimşekler çakabiliyorsa, sizin kapkaranlık zannettiğiniz, artık aydınlanmaz zannettiğiniz koyu bir gecenin de aydınlık bir şafağa gebe olduğunu düşünebilirsiniz. İşte yeryüzünde, yeryüzünün ufku ne zaman kararmışsa, o ufku aydınlatan bir vahiy şimşeği çakmıştır. Ve bu vahyin indiği dönemde öyle bir dönemdi. Koyu bir karanlıktı. Ve insanlar artık yeryüzü aydınlanmaz diyorlardı. Artık insan öldü diyorlardı. Artık bitti diyorlardı. Son geldi diyorlardı ki aslında bir şafağın habercisi olan bir geceydi o. Kemaluhu, zevaluhu. Bir şeyin son noktası aslında onun bitişidir. Bir şeyin zirvesi onun sonudur. Bu anlamda eleyse subhu bi qari, şafak yakın değil mi diyen Lut peygamber gibi gerçekten bela gecelerinin dahi bir şafağı, bir sabahı vardır. İnne fi zalika le ibraten li ulil ebsar. Bak, bütün bunlarda görecek gözü olanlar için alınacak ibretler, dersler, nice nice ibretler vardır. İnkar ve imanın varlığı, gece ve gündüzün varlığı gibi yasa gereğidir. Varlığa ibret nazarıyla bakanlar, varlığın çift kutuplu tabiatını okurlar. Okurlar ve ona göre davranırlar. Asıl olan da kendi yerinizi doğru seçmektir. Vallahu halaka kulle dabbetin mimma. Yine bütün canlıları sudan yaratan da Allah'tır. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ Onlardan kimi karnı üzerinde sürünmektedir. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى اَرْبَعٍ Kimi iki ayağı, kimi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Yukarıda yaptığım açıklamayla birebir örtüşen bir ayet. Yani varlığı doğru okursanız tıpkı gece ve gündüz gibi iman ve küfrün varlığı da Allah'ın yasası gerektir. Bunlardan herhangi biri yok olmayacak. İmanın tümden silindiği bir zaman gelmeyecek. Küfrün de tümden kalktığı, batılın da tümden kalktığı bir zaman da gelmeyecek. Tıpkı insanoğlunun tıpkı yaratılmışların çeşitliliği gibi. Yaratılmışların tercihleri de çeşitli olacak. Bu çeşitlilik Allah'ın yasası gereğidir. Bu çeşitliliği yok etmeye ya da yok saymaya kalkmak Allah'ın yasasını anlamamaktır. Bunun tabiatını anlayan, Allah'ın yasasını anlayan bir insan, düşüncenin, duygunun ve inancın çeşitliliğini hedef alıp onunla savaşmak yerine doğrunun ikamesini, doğrunun yaygınlaşmasını, doğrunun çoğalmasını, hakkın batıla galebe çalmasını, hakikatin daha fazla yaygınlaşmasını ister ve bu yönde çaba gösterir. Yani yapamayacağı bir şeye karşı savaşmak yerine yapabileceği bir alanda çaba gösterir. Yine bu ayetin hatırlattığı bir şey de kökü aynı olduğu halde ileriki süreçlerde farklılaşan canlı varlıklardan yola çıkarak şu sorunun cevabını veriyor aslında. İnsanoğlunun da kökü aynıydı. Peygamberin nesliydi. Kökü haktı. Fakat süreç içinde bir yasaya bağlı olarak farklılaştı. O nedenle burada adeta tüm canlı varlıkların kökeninin su olduğu, sudan olduğu ama daha sonra bu varlıkların çeşitlendiği gösterilerek insanoğlu da özü itibariyle, ilk yaratılışı itibariyle hak üzerinde olduğu, fakat ondan sonra çeşitlenerek farklı farklı yollar, yöntemler, inançlar benimsediğine bir atıf olabilir. يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءَ Allah dilediğini yaratır. İnallah ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Laqad enzelna ayatin mubayyinat. Doğrusu biz hakikati bütünüyle ortaya koyan ayetler indirmişizdir. Yani hakikati, açık olan hakikati, mubayyinat, açıklayan ayet. Allah zaten varlığı bir ayet olarak yarattı. Gök bir ayet, yer bir ayet, ay bir ayet, güneş bir ayet, insan bir ayet. Varlığın tamamı bir kitap. Bu kitabı okuyamayan ya da okumakta zorlananlara bir de tefsir etti vahiyle. Bu varlık ayetini vahiyle tefsir edip insana al oku dedi. Bir de bu ayeti tefsir ettiği, bu ayeti tefsir edecek akıl verdi. Yani onu daha da ayrıntılandıracak bir de akıl verdi. Yani bundan sonra da hala anlamamakta direnen insanın ne mazereti vardır? Vallahu yehdi men yeşâ'u ilâ sırâtın müstakîm. Bununla Allah isteyen kimseyi dosdoğru bir yola yöneltmeyi diler. Vahiy Allah'ın doğru yola yöneltme iradesinin bir ifadesidir işte. Allah bununla insanı dosdoğru yola yöneltir. Yöneltmeyi diler dedik diye öyle çevirdik. İsteyeni yöneltmeyi ister. Eğer yöneltmek istemeseydi dosdoğru yola, insana vahyi göndermezdi. İnsana aklı vermezdi. İnsana doğru yol gösteren peygamberleri göndermezdi. O halde bütün bunlar Allah'ın insana doğru yolu göstermesi, oraya yöneltmesidir. Allah'ın arzusu budur. Fakat yönelmek istemeyen, görmek istemeyene kim gösterebilir? Duymak istemeyene kim duyurabilir? Bilmek istemeyene kim bildirebilir? Evet, her şey görene, köre ne? وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ Ama birileri, biz Allah'a ve Resul'e hem inandık hem de itaat ettik derler. Yani biz samimi olarak Allah'a güveniyoruz. Buradaki iman ahlaki anlamı öncelikli bir iman. Yani güven anlamına. Biz Allah'a ve Resul'e güveniyoruz derler. Sonra da onlardan bir kısmı bunca taahhüdün ardından sözlerinden cayarlar, dönerler. وَمَا اُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ Şu halde bu gibiler gerçek mümin değiller. Yani gerçekten Allah'a güvenmiyorlar. Çünkü Allah'a güvenen, güvendiği Allah'ın kendisini koruyup kolladığına, kendisine gönderdiği vahyin en iyi olduğuna, emir ve talimatlarının kendisinin yararına olduğuna, Allah'ın kendisi için biçtiği hayatın kendisi için en hayırlı hayat olduğuna inanan insandır. Hem iman ettiğini söylüyor, hem de ilahi vahye güvenmiyorsa, onun kendisi için en iyiyi temsil ettiğine inanmıyorsa, bu nasıl bir iman olacaktır? İşte burada söylenen de bu. Ayette, "Âmennâ billâhi ve bir rasûl." Allah ve Resulüne iman söz ediliyor. Allah ve Resul iki ayrı otorite değil. Öyle anlaşılmamalı. Buradaki vav iki ayrı unsuru birbirine birleştiren, bitiştiren bir atıf, sıradan düz bir atıf değil. Buradaki vav hiyerarşi bildiren bir içeriğe de sahip aynı zamanda. Elçinin otoritesi göndereni temsil etmez mi? Ondan kaynaklanır. Yani bir elçinin sahip olduğu tüm otorite, tüm saygınlık onu elçi tayin eden makam tarafından verilir. Dolayısıyla Allah'ın Resulü'nün burada anılıyor olması işte Resul elçi oluşundan dolayı. O nedenle de buradaki vav'ı belki dolayısıyla diye anlamak, çevirmek daha doğru olur. Yani biz Allah'a iman ettik. Dolayısıyla Resulüne iman ettik şeklinde. Tabii ki Burada teslimiyet, iman teslimiyettir. Teslimiyet İslam'dır. İslam'sa nedir? Tamamen inkiyattır, ittibadır. Allah ve Resulünün getirdiği şeye ittibadır. Yani Allah'ın Resulü aracılığıyla, elçisi aracılığıyla gönderdiği vahye uymaktır, tabi olmaktır. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ Zira onlar aralarında hüküm versin diye Allah'a ve onun Resulüne çağrıldıklarında hiç değilse bir kısmı hemen yüz çeviriverirler. وَاِنْ يَكُلْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِن۪ينَ Fakat eğer kendileri haklı çıkacak olursa, yani kendilerinin haklı çıkacağından emin olurlarsa, teslim olmuş bir edayla koşa koşa gelirler. Tam bir pazarlıklı iman manzarası. Ebu Leheb imanı yani. Nasıl bir şey bu? Bunu kaynaklarımızdan öğreniyoruz. Ebu Leheb bir gün kardeşi Ebu Talib'in ölümünün ardından örfen yeğeninin koruması kendisine geçtiğinde yeğenini çağırmış, Resulullah'ı çağırmış ve şöyle sormuştu. Ben iman edersem bana ne var? Yani pazarlık yapıyor. Resulullah'la pazarlığa oturuyor. Onun için Ebu Leheb'in küfrü hiçbir zaman samimi tırnak içinde bir küfür olmadı. O samimi bir kafir olmadı. Yani Ebu Cehil kadar samimi değildi küfründe. Onun için Bedre gelmedi, gelemedi. Lejyoner gönderdi, paralı asker yerine. Resulullah'tan aldığı cevap şuydu, herkese ne varsa sana da o var. Oysa ki Ebu Leheb ayrıcalıklıydı. Ayrıcalık beklerdi. Beni herkeste bir tutan din olmaz olsun demişti en sonunda. Evet, pazarlıklı iman. İşte bu. Peki pazarlıksız iman nasıl? Onu da Kur'an'ın çeşitli surelerinde bize o yürek yakan öyküsü anlatılan Firavun'un sihirbazlarını pazarlıksız imanın örneği olarak görüyoruz. Firavun onları ölümle tehdit ediyordu. Onlar bilgiyle Hazreti Musa'nın gerçek bir peygamber olduğunu kavramışlardı. Çünkü sihri iyi biliyorlardı, büyüyü iyi biliyorlardı. Bilgileri onları imana götürmüştü. Büyüyü büyü olmayan şeyden, mucizeden ayıracak bir bilgiye sahip olmaları onları imanın eşiğine getirmişti. Ve işte o noktada tüm ümidini onlara bağlayan ve onlara büyük şeyler vaat eden Mısır Firavunu şöyle tehdit etmişti. لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَاُصَلِّبَنَّكُمْ اَجْمَعِينَ Sizin bu muhalefetiniz, bu ayrılışınız dan dolayı ben ellerinizi ve ayaklarınızı keseceğim. Oradaki min hilafin çaprazlama şeklinde de anlaşılabilir ama muhalefetinizden dolayı, yaptığınız bu muhalefetten dolayı şeklinde de anlaşılabilir. Ellerinizi ve ayaklarınızı keseceğim, topunuzu asacağım demişti. Onların cevabı ne mi oldu? İşte pazarlıksız imanın, tarihte yaşanmış En büyük örneklerinden biri olan bu insanlar, Firavun'un bu ölüm tehdidine karşı şöyle diyorlardı. Olsun. İnna ila rabbina lemunqalibu. Nasıl olsa biz erinde gecinde Rabbimize dönecek değil miyiz? Olsun. İşte pazarlıksız iman buydu. Hazreti Musa'nın gözüne bakıp da hadi bakalım göster mucizeni demediler. Musa bir çıkış yolu bul demediler. Biz iman edeceğiz ama hayatımızı garantiye al demediler. Çünkü onlar ebedi bir hayatın önlerine açıldığına iman ettiler. İşte pazarlıksız iman buydu. Yani sinekler ve arılar. Bu ayette, bu iki ayette aslında arıların içine karışmış sineklerden söz ediliyor. Arıların içine sanki bal yapıyormuş gibi karışıp da aslında arıların yaptığı balı yiyen, onların sırtından geçinen sineklerden söz ediyor bu ayetler. اَف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمْ اِرْتَابُوا اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَحِيفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ Şimdi sen söyle ey bu hitabın muhatabı. Yani bu tabi tırnak içinde bir açıklama. Böyle bir giriş zihnimizden, böyle bir giriş tasarlamamız gerekiyor. Bu hitabı tam olarak kavrayabilmemiz için. Sen söyle ey bu hitabın muhatabı, bunların kalplerinde mi bir hastalık var? Yoksa kuşkuya mı kapılıyorlar? Yahut da Allah'ın dolayısıyla onun Resulünün kendilerine haksızlık yapmasından mı korkuyorlar? Hadi bakalım. Hangisi bunların? Bu tavırları nasıl izah edersin? Burada dikkat buyurursanız üç şey sayılıyor. Nifak, kalpte hastalık olma hali olan nifak. İkincisi kuşku, üçüncüsü de Allah ve Resulüne güvensizlik yani küfür. Fakat kuşku, nifak ve küfür dışında bir kategori olarak ele alınıyor. Çok ilginç. Üzerinde durulması gereken bir nokta. İrtabu, ribe, rayb kökünden gelir. Korkulu kuşku demektir. Şek, yakinin zıttıdır. Şekten farklı olarak bu, yani inkari kuşku, şek sözcüğüyle ifade edilir. Rayb ise korkulu kuşku. Nasıl bir kuşku? Ya kuşkumda haksız çıkarsam? Ben kuşkuluyum ama ya ben haksızsam? Ya o doğruysa? Ya öyleyse? Diye içinde derinlerde bir korku duymak. Yani içinde inanmaya yatkınlık olan bir kuşku bu. Bu tip kuşkular, buna benzer kuşkulardan bir kezinde kendisine söz açılınca Resulullah sonucu imanla noktalanan kuşkular için şöyle buyurmuştu. Zalike sarihul iman. Bu imanın ortaya çıkması. Veya açık bir imandır manasına. Müslim'in iman kitabının yanlış hatırlamıyorsam 109. hadisi olacak. Yani kuşku nasıl imanın açığa çıkması? Çünkü insanı imana götürüyorsa eğer bir kuşku, o imanı arabasının yakıtı mesabesinde olur. Kuşku merakı getirir. Merak soruyu getirir. Soru cevabı getirir. Vahiy de zaten sorulmuş sorulara verilmiş bir ilahi cevap değil midir? Aramayan nasıl bulacak? Onun için kuşku insanı arayışa, hakikatin peşine düşürüyorsa o imanla noktalanan bir kuşku olacaktır. Bel ulaike humuz zalimun. Hani bir önceki ibarede Allah ve Resulünün, Allah'ın dolayısıyla Resulünün kendilerine haksızlık yapmasından korkuyorlardı ya. Şimdi ayet onlara cevap veriyor. Hayır, aksine asıl kendileri haksızlık yapmaktadırlar. Yani haksızlığı kendileri yapıyorlar. İnnemâ kâne kavlel mu'minîne izâ du'û ilallâhi ve rasûlihî liyahkuma beynehum en yekûlû semi'nâ ve ata'nâ. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a, dolayısıyla onun Resulüne, onun elçisine çağrıldıkları zaman müminlere düşen söz sadece işittik ve itaat ettik demekten ibarettir. Yani bir mümin Allah'a, dolayısıyla onun elçisine çağrıldığında, itaate çağrıldığında ona düşen bir tek şey var. İşittik ve itaat ettik demek. Ve ulaike humul muflihun. Zira böyleleri gerçek kurtuluşa eren kimselerdir. Allah'tan bağımsız bir kurtuluş tasavvuru yoktur. Öncelikle ayetin son cümlesinin söylediği şey bu. Ama ondan önceki cümlenin söylediği başka şeyler de var. Bakara suresinin 284. ayetini hatırlayalım. وَاِنْ تُبْدُوا مَا ف۪ي اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهِ Bakara 284 ayetinde yer alan bu cümlede, siz İçinizdekini açıklasanız da, gizleseniz de Allah sizi onlardan sorgular, sorguya çeker. İbaresi ayeti geldikten sonra sahabeden bir kesim vahyi ne kadar ciddiye aldıklarının bir göstergesi olarak, vahyin her kelimesi üzerinde, her cümlesi üzerinde hayatımıza bunu nasıl koyarız diye düşünmelerinin bir sonucu olarak gözyaşları içinde Resulullah'a başvurmuşlardı. Ya Resulallah, şimdiye kadar malımızdan vermemiz istendi, verdik. Canımızdan vermemiz istendi, cihad ile verdik. Fakat şimdi üstesinden gelemeyeceğimiz bir yükün üzerimize oturduğunu görüyoruz. O da elimizde olmayan, gönlümüzden, içimizden geçenlerden de sorguya çekileceğimiz. Biz bunu beceremeyiz. Biz nasıl yapalım? Diye vahye olan ciddi duruşlarını bir kez daha ifade etmişler. Resulullah onlara dönüp Hal taquluna ma qalu banu İsrail. Siz de İsrail oğullarının dediği gibi Semi'na ve asayna. İşittik ve isyan ettik mi diyorsunuz? Bel قُولُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرِ Hayır, öyle yapmayın. Aksine şöyle deyin. Biz işittik ya Rabbi. İtaat ettik. Ama itaatimizdeki tüm kusurlardan dolayı da senin engin bağışına, sınırsız bağışına sığınırız. Sonuçta zaten dönüş sanadır diye buyurmuştu. Ve Resulullah'ın onlara olan bu tavsiyesini göklerin dili adeta onaylamış ve altına mühür basmıştı. İşte Bakara suresinin son ayeti, 286. ayeti onu gösteriyordu. Rabbena la tuahizna in nesina ev ahtana. Rabbimiz yanılmalarımızdan ve unutmalarımızdan dolayı bizi sorgulama. Bizi sorumlu tutma. Bizi bundan dolayı affet. İşte bu güzel, bu Allah'ın sınırsız rahmetini bize müjdeleyen ayetlere bu olay sayesinde kavuşmuştuk. وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللّٰهَ وَيَتَّقْهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ Ve kim Allah'a, dolayısıyla onun Resulüne itaat eder ve Allah'tan korkup yine Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle hareket ederse, işte onlar gerçek başarıya eren kimseler olacaklar. Evet, Kur'an muhatabında başarı tasavvuru inşa ediyor burada da. Başarı ne demek? Başarısızlık ne demek? Kim ne yaparsa başarılı olmuş olur. Allah'ın başarı tarifi nasıldır ey insanoğlu? Sen kendin için bir başarı tanımı yapıyorsun. Fakat bu tanım Allah'ın tanımıyla uyuşuyor. İşte bak vahye, Allah'ın başarı dediği şeyin başarı olduğuna inan. Kendine özgü bir başarı tanımı yapmaya kalkma. Bazen Allah'ın başarı dediğine sen başarısızlık, Allah'ın başarısızlık dediğine ise sen başarı diyorsun. Yani Allah'ın tanımlarıyla senin tanımların kapışmasın, çatışmasın, çakışsın. Mutluluk onun peşinden gelir. وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَاِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا Bir de kendilerine emredecek olsan, mutlaka savaş için sefere çıkacaklarına dair var güçleriyle yemin edenlere de ki, yemin etmeyin. Yani içinizin söylediğini diliniz tersini söylüyor. Bari yemin etmeyin. Yani yalan söylüyorsunuz. Yalanınızı bir de Allah'a alet et. Allah'ı yalanınıza alet et. Allah'ı şahit tutarak söylemeyin şu yalanı. Burada söylenen bu tabii ki. Ta'atun ma'rufetun. Bu ibare çok daha anahtar bir ibare. İtaat herkesçe bilinen ortak iyiyedir. İki yüzlü aklın hastalığına bir atıf yapıyor bu ayet. İyi olmayı onu emredene iyilik sanma ahmaklığı. Yani size biri iyilik emrediyor, iyiyi emrediyor. Siz peki iyi olayım senin hatırına şeklinde yaklaşıyorsunuz. Bu ahmakça bir. Oysa ki iyilik iyi olduğu için yapılır. Ve iyi yapmanın en büyük yararı onu yapanın kendisinedir. Onun için de burada taatun ma'rufetun. İtaat herkesçe bilinen ortak iyiyedir. Yani aklın, aklı selimin, sağduyunun, temiz fıtratın İyi kabul ettiği şeye çağrılıyorsunuz. Yani bir peygamber ya da tüm peygamberler bunun dışında bir şeye çağırmazlar ki. Aslında sizi, size çağırıyor peygamberler. Sizi mutluluğa çağırıyor. Yani bu çağrıdan dolayı elde edilecek mutluluğu peygamberler kullanmayacak. Siz kullanacaksınız. Kalkıp da Allah'ı minnet altına almanın, peygamberi minnet altına almanın, lütfen inanıyorum gibi tavırlara girmenin ne alemi var? اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Şu da bir gerçektir ki Allah yaptıklarınızdan ayrıntısıyla haberdardır. Kul eti'ullâhe ve eti'ur rasûl. Allah'a itaat edin, dolayısıyla Resul'e itaat edin de. Öyle de. Yani Allah'a itaat, elçiye itaat. Çünkü elçi Allah'ı temsil ediyor. Yani temsilden kasıt, burada tırnak içinde kullandım bunu. Elçi, kendisini elçi gönderenden alıyor yetkisini. Elçiye zeval olmaz. Eğer elçiye yönelik bir hakaretiniz olursa, onu elçi gönderen makama yönelik bir hakaret. Elçinin meşruiyetini inkar, onu elçi gönderen makamı inkar anlamına gelir. O nedenle, peki elçi ne getiriyor? Vahiy getiriyor. İşte burada Allah'a itaat edin. Dolayısıyla elçiye itaat edin derken, haddi zatında vahye itaat edin. Ki bugün bu ayetler bizi de muhatap alıyor. Doğrudan bize de hitap ediyorsa ve elçi de tarihin belli bir zamanında yaşamış ve Rabbine kavuşmuşsa, burada biz, özellikle biz, buradaki itaati elbette önümüzde açık duran vahye itaat olarak algılamak durumundayız. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ. Bundan böyle de eğer Resul'den yüz çevirecek olursanız, o ancak kendi yükümlülüklerinden sorumlu tutulacaktır. Siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlu tutulacaksınız. Bu açık. Araf 6. ayeti hatırlatıyor değil mi? وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Ant olsun, yemin olsun ki onlara gönderilenlerden soracağız. Hesap soracağız. Gönderilenlerden de soracağız. Gönderildikleri kimselerden de hesap soracağız. Yani peygamberlerden de hesap soracağız. Peygamberlerin gönderildiği ümmetlerden. Peygamberlerden soracağız. Siz görevinizi yaptınız mı? Ümmetlerden soracağız. Peygamberler sizi davet edince siz davete icabet ettiniz mi? Peygamberlerden soracağız. Siz görevinizi yaptıktan sonra bunlar size nasıl davrandılar? Ümmetlerden soracağız. Sizi peygamberler davet ettikten sonra siz ne yaptınız? Ya da size gereği gibi görevlerini yerine getirdiler mi? İşte bu telaş, işte bu endişeyi biz sevgili Efendimizin veda hutbesi sırasında öyle açık seçik görüyoruz ki, o veda hutbelerinde, veda haccı sırasında verdiği tüm hutbelerin en sonunda yaşlı gözlerini göklere dikerek cemaate, kendisini dinleyen on binlere ''Ela hel bellagd'' ''Tebliğ ettim mi? Bakın, bana cevap verin. Vazifemi yaptım mı? Görevimi yaptım mı?'' diyordu. Onlar ''Evet ya Resulallah, sen vazifeni yaptın, tebliğ ettin, biz şahit olduk buna.'' diye cevap verince Resulullah da Allah'ı şahit tutarak ''Rabbena feşhed'' diyordu. ''Rabbim sen de şahit ol.'' Eğer onun peygamberliğini ifa edip de Dar-ı Beka'ya geçişinin üzerinden 1400 yıl sonra gelen biz zavallı şahitlerin şehadetinin bir değeri varsa, biz de şahidiz ki o tebliğ etti. O peygamberlik görevini layıkıyla yaptı. Bize düşen, bizim ümmetlik görevini yapıp yapmadığımız. Rabbimizden niyazımız, bu görevi yapma liyakatini bizlere bahşetmez. Ve o da ancak vahyi doğru bir biçimde, özü itibariyle iyi anlayıp, iyi yaşayarak mümkün olacaktır. Ve in tuti'uhu tehtedu. Ama eğer onu izlerseniz, doğru yolu bulursunuz. Ve ma ale'r-rasuli illel belagul mubin. Resul'e düşense yalnızca kendisine indirileni bütün açıklığıyla tebliğ etmektir. Resul'e itaatle Allah'ın vahyine itaatin kastedildiği işte bu son ibarede açık seçik okunmakta. Va'adallahu allazina amanu minkum ve amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kemastakhlafallazina min qablihim. Allah içinizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara onlardan öncekileri hakim, muktedir, iktidar sahibi, egemenlik sahibi kıldığı gibi kendilerini de hakim, muktedir, iktidar sahibi yani egemen kılacağına söz vermiştir. Evet. Kasas suresinin 5. ayetini hatırlıyoruz. وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِث۪ينَ. Biz istedik ki buyuruyor bu ayette Rabbimiz, ezilmiş olanlara, altta kalmış olanlara, itilmiş kakılmış olanlara lütfedelim, ihsan edelim ve onları insanlığa önderler edelim ve insanlığın yönetim mirasını onlara verelim. İşte öncekilere verilen vaat bu. Öncekilere verilen bu vaat aslında sonrakilere de verilen bir vaat olduğunu biz bu ayetten öğreniyoruz. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِرْ تَدَى لَهُمْ. Onlar için hoşnut ve razı olduğu dini yine onlar için sağlamlaştıracağına söz verdi. Bu Maide suresindeki 3. ayet aslında ne söylendiğini açıkça ifade ediyor. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Ve etmemtu aleykum ni'meti. Ve nimetimi üzerinize tamamladım. Bir şeyi ikmal etmekle bir şeyi itmam etmek arasında fark var. Bir şeyi ikmal etmek hem özünü, hem cevherini, hem de arazını ikmal etmektir. Yani hem içini hem dışını, hem özü itibariyle hem de nitelikleri itibariyle onu tamamlamaktır. Fakat itmam etmek, özünü tamamlamakla birlikte niteliklerini bütünüyle tamamlamış olmamaktır. Onun için din ikmal edilmiştir. Özü ve nitelikleri de tamamlanmıştır. Fakat nimet özü itibariyle tamamlanmışsa da nitelikleri itibariyle henüz tam olarak ikmal edilmemiştir. Yani devam etmektedir ve bizim de buna bir katkımız olmalıdır. İşte bu manada Allah'ın nimetini ikmal etmesine ne kadar katkıda bulunup bulunmadığımızı sorgulayalım. Ve radîtu lekumul İslâme dîne. Ve İslam'ı, teslimiyet yolunu sizin için din olarak seçtim, beğendim, bundan razı oldum buyuran ayete bir atıf gibi duruyor. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا. Endişelerinin baskın olduğu bir dönemin ardından onları bir güvenli konuma kavuşturacağına söz vermiştir Allah. Bu Bedir'de mesela. Bedir'i hatırlıyoruz. Endişeleri çok baskındı. Güvenli konuma nasıl kavuşturdu Allah? Bedir'de Resulullah'ı görüyoruz. Hatta öyle bir endişe ki, bir ara ellerini açıyor. İlahi diyor. İn tuhlik hâzihil asâbe, la tu'bet fil ard. Eğer şu bir avuç insanı da helake sürükleyecek olursan, onların yenilmelerine izin verirsen, yok olmalarına izin verirsen, yeryüzünde sana kulluk eden kalmayacak. Böylesine bir endişe. Böylesine ağır bir endişe. Bu endişeden çok değil, çeyrek yüzyıl geçmeden, yeryüzünün iki imparatorluğunun da ciğerlerine varana dek imana bağırlarını açmasını görüyoruz. İşte böyle kavuşturur Allah güvenliğe. Çeyrek yüzyılda hepsi bu. Yine Hendek'te bir keçiyi bir ordu yiyecek kadar büyük bir açlık ve kıtlık var. Öyle açlık var ki peygamber bile sarkmasın karnı diye karnına kuşak bağlıyor, taş bağlıyor. Bunun üzerinden çok değil, daha bir çeyrek yüzyıl geçmeden büyük imparatorların hazineleri İslam beldesinin merkezine akıyor. İşte böyle kavuşturur Allah güvene. Ya'budûneni lâ yuşrikûne bî şey'e. Değil mi ki onlar bana kulluk ediyorlar ve bana hiçbir şeyi ortak koşmuyorlar. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Fakat kim de bunun ardından inkara saplanırsa, işte onlardır asıl yoldan sapmış olanlar. وَاَقِيمُ السَّلَاةَ Şu halde namazı kılın. وَاَتُ الزَّكَاةَ Arınmak için vermeniz gereken neyse onu verin. Ve atiur rasule leallekum turhamun. Ve elçiyi izleyin ki merhamete mazhar olmayı umut edebilesiniz. La tahsabennellezine keferu mu'cizine fil ard. İnkarda ısrar eden kimseler asla bu dünyada Allah'ı atlatabileceklerini sanmasınlar. Yamuk bir Allah tasavvuruna dikkat çekiyor. Atlatılabilecek bir Allah inancı. Nasıl bir inanç? Yani Allah'ı atlatırım. Onun için bu yamuk tasavvura bir sille savuruyor bu ayet aslında. Böyle bir inanca sahiplerse kendilerini aldatırlar. Çünkü Allah'ı aldatamazlar, atlatamazlar. O Rab'dır, her an görüp gözetmededir, koruyup kollamadadır. Onun her şeyi gören, her şeyi bilen olduğuna iman etmeyen biri Allah'a iman etmiş olur mu? Gereği gibi iman etmiş olur. وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ Onların dönüp dolaşıp varacakları yer ateştir. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرِ Ki o ne berbat bir son duraktır. Şimdi sure yepyeni bir konuya giriyor burada. Bu yeni pasajda 27. ve 29. ayetler arasında ele alınan özel hayatın dokunulmazlığına sözü getiriyor ve mahremiyet konusunu yeniden ele alıyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذ۪ينَ مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وَالَّذ۪ينَ لَمْ يَبْلُغُ الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Emriniz altında bulunan kimseler ve içinizden ergenlik çağına ermemiş olanlar dahi, günün şu üç vaktinde yanınıza girmeden önce sizden izin istesinler. Biraz önce de vurguladığım gibi 31. ayette mahremler arasında sayılan bu iki zümre burada mahremler arasında olmasına rağmen kendilerine yasak bir alanla karşı karşıyalar. Onun için ayette olmadığı halde dahi açıklamasını gerekli görüyorum. Yani bunlar mahremler arasında sayılan iki zümreydi 31. ayette. Fakat bunlara dahi kapalı bir mahremiyet alanı var insanın, kişinin. İşte burada o dile getiriliyor. Min kabli salatil fecr, sabah namazından önce. Ve hine teda'une thiyabekum minezzahira, öğleyin elbiselerinizi çıkarıp istirahate çekildiğiniz vakit. Ve min ba'di salatil işa, ve yatsı namazından sonra. Thelâse avratin lekum, bu üç vakit sizin için mahremiyetinizin korumasız olduğu vakitlerdir. لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاهٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Bu vakitler dışında birbirinizin yanına girip çıkmanızda sizler için de onlar için de herhangi bir beis yoktur. Burada tabii bu vakitler değil mesele. Mesele insanın mahremiyetinin sağlanması. İnsanın özel alanının mahremiyetinin korunması. Burada ifade buyurulan ebedi hakikat bu. Buradaki vakitler o bölgede yaşayan insanların uyku saatlerinden oluşuyor. Ve özellikle o bölgede yaşayan insanların uyku saatlerinde, yani rahatlıkla uyuyabilmeleri, dökülüp saçılabilmeleri, evlerinin içinde çok rahat hareket edebilmeleri, o mekanı rahat ve özgürce kullanabilmelerini temin için Kur'an bu tedbirleri öngörüyor. Aslında kişinin evinin içinin çok özel bir mahremiyet alanı, çok serbest bir mahremiyet alanı olduğunu da bu ayet aynı zamanda ifade etmektedir. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ. Bu mesajları Allah size işte böyle açıklamaktadır. وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ. Zira hükmünde üstün bir hikmet sahibi olan Allah, yarattığı insanı çok iyi bilmektedir. Burada alimun hakim diye bitiyor. Yani Allah her şeyi bilir, hikmet sahibidir. Fakat Kur'an'da nerede? Nekira formuyla, yani belirsiz formda ilahi sıfatlar gelmişse, belirli formda gelenlerden farklı olarak o sıfatların içeriği o ayetlerde anlatılan konuyla birebir ilişkilidir. O nedenle Allah yarattığı insanı çok iyi bilir. Onun zaaflarını, onun arzularını, onun isteklerini, onun özgürlük tutkusunu, onun keyfini çok iyi bilir. Ve onu bildiği içindir ki burada dengeyi sağlayıcı bir takım hükümler koymaktadır. وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَا فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Ama çocuklarınız ergenlik çağına ulaştıklarında kendilerinden büyüklerin yaptığı gibi yanınıza girmek istedikleri her zaman izin istemelidirler. Yani yukarıdakinden daha farklı bir durumda. Yukarıdaki ergenlik çağına ulaşmamış dahi olsalar, mümeyyiz bir çağda iseler, yani eğer bebelik çağını aşmış iseler, akılları eriyor ise onlara bile kapalı bir özel alan var. Ama eğer ergenlik çağına ulaşmışlarsa her durumda yanınıza girerken izin istesinler. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِ Mesajlarını Allah size işte böyle açıklamaktadır. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَك۪يمٌ Zira hükmünde üstün hikmet sahibi olan Allah, yarattığı insanı çok iyi bilmektedir. وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا Burada farklı bir konuya girdi. Yine bir yukarıdaki konunun çok uzağında değil ama aynı da değil. Yani bu konu daha önce işlenmiş kadınlarla ilgili konunun bir devamı sayılmalı. Bir de kadınlardan artık cinsel arzu duymayacak kadar yaşlanmış olanlar var. Hadi zatında bu ayeti 31. ayetin hemen ardından düşünmek lazım. Buradaki siyabehunne ibaresini Übey bin Ka'b min siyabihinne okumuş. Tercihimiz bu. Yani siyabehunne elbiselerini anlamına gelir. Min siyabihinne elbiselerinden bir kısmını anlamına gelir. Ki zaten her nasıl okursak okuyalım, demek istediği manayı öyle vermemiz gerekecek. Çünkü onu söylemek istiyor ayet-i kerime. İlk otoriteler ne kadarını çıkarabileceği yaşlı kadınların, artık cinsel arzu duymaktan geçmiş olan yaşlı kadınların örtülerinin, elbiselerinin ne kadarını çıkarabileceği konusunda farklı yorumlar yapmışlar. Süddi bunu başörtüsü, bununla başörtüsünün kastedildiği yorumunu yapmış. Ve en yestafifne hayrun lehunne. Ama iffetleri üzerinde titrerlerse bu kendileri için daha hayırlı olur. Yani bu onlara bir izindir. Fakat yine de onlar bu izni kullanmazlar. Daha bu konuda titiz davranırlarsa onlar için daha hayırlı olur diyor ayet. Vallahu semiun alim. Zira Allah ağızlardan çıkan her şeyi işitir, kalplerde olan her şeyi bilir. Yani yine semi'un alim kalıplarının belirsiz gelmesinden dolayı burada hemen üstteki ayetin taşıdığı konuya atıf yapmak gerekirse bu atıf böyle olmalı, böyle anlaşılmalıdır. لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَر۪يدِ حَرَجٌ Eğer güç gelecekse, görme özürlü zora koşulamaz. İşitme özürlü, yürüme özürlü zora koşulamaz. Hasta zora koşulamaz. Yani bu ayet, bu ibaresiyle özürlü ve hasta haklarıyla ilgili bir ayet. Veciz bir ayet aynı zamanda, eksiltili bir dil kullanılmış. Onun için de başına mutlaka bir giriş cümlesi takdir etmemiz gerekiyor. O giriş cümlesini biz eğer güç gelecekse şeklinde takdir ettik. Ama bunu farklı otoriteler çok farklı takdirlerde bulunuyorlar. Farklı yorumlara yol açmış. Bizce bu ibare dinin emirlerinin mümkünle sınırlı olduğunu, kimseye gücünün üstünde bir yük yüklenmediğini açıkça ifade eden ve tabii ki özürlülerin özel haklarını koruyan ve onların dikkate alınmasını isteyen, onların mazeretlerinin, özel mazeretlerinin kendilerine özel haklar doğuracağını ima eden bir ayet. وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ اَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ Ve aile bireyleri olarak sizin kendi evlerinizde. Ki bu aslında min buyutikum, evlerinizde, lafzen bu. Fakat burada kasıt aile bireylerinin kendi evlerini kullanmadaki serbestliğine bir dikkat çekiş. Ayet mümin toplumun hane dokunulmazlığıyla kan ve iman bağı arasında bir denge kuruyor. Yani hane dokunulmazlığıyla dostlukla akrabalık bağı arasında hassas bir denge korunması lazım. Bu denge nasıl korunacak? Bu konuda bir örnek ve ölçü veriyor. Ev buyuti ebaikum ya da babalarınızın evlerinde, ev buyuti ummahatikum veya annelerinizin evlerinde, ev buyuti ihvanikum veya erkek kardeşlerinizin evlerinde, ev buyuti ahavatikum veya kız kardeşlerinizin evlerinde, ev buyuti a'mamikum veya amcalarınızın evlerinde, ev buyuti ammatikum veya halalarınızın evlerinde, ev buyuti ahvalikum veya dayılarınızın evlerinde, ev buyuti halatikum teyzelerinizin evlerinde, ev ma melektum mefatihahu ev sadikikum anahtarları size teslim edilmiş olan yahut da arkadaşlarınıza ait olan evlerde yiyip içmenizde hiçbir sakınca yoktur. Leysa aleykum cunahun en te'kulu cemi'an ev eştaten. Hep birlikte ya da ayrı ayrı yemenizde de bir beis yoktur. Yani aile dostları birlikte de ayrı ayrı da yiyebilirler. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةً طَيِّبًا Bundan böyle bir eve girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından bir esenlik, bir bereket ve bir mutluluk dileğiyle selam verin. Buradaki şeyler, anlatılan bu hususları daha iyi kavrama açısından belki iniş nedeniyle ilgili bir anekdotu nakletmekte yarar var. Yukarıdaki sınırlamalar, aile, kişi ve ev mahremiyeti dokunulmazlıklarıyla ilgili ayetler geldiğinde müminler o kadar titiz davranmışlar ki artık insanlar en yakınlarının evlerinden dahi yeme hususunda çekinir olmuşlar. Yani aslında vahyin ilk muhataplarının vahiy ile aralarındaki bu sıcak ilişkinin bir göstergesi. Nasıl vahye sarıldıklarının, vahyin emri karşısında nasıl esas duruş vaziyeti aldıklarının bir göstergesi bu. İşte onun üzerine yani bu hassasiyetlerinin akrabalık ve dostluk ilişkilerini zedelememesi gerektiğine ilişkin bir ayet geliyor. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Allah bu mesajları size işte böyle açıklamaktadır ki belki akıllıca hareket edersiniz. Belki aklınızı kullanırsınız. Yani Allah'ın verdiği emirleri, aslında burada zımnen böyle bir şey de var. Allah bir emri verince aklı bir tarafa ayırmayın. Yani akıl yokmuş gibi o emirle, o emri algılamaya kalkmayın. Unutmayın, sizin akıllı bir varlık olduğunuzu bilerek Allah düzenlemeler koyuyor, ilkeler koyuyor, emir ve talimatlar veriyor. Bu talimatlara uyarken mutlaka yine aklınızı kullanın. Allah'ın ne dediğinden yola çıkarak ne demek istediğini de anlayın. Ve bu noktada makul olanı mutlaka tespit edin. Aslında belki 61. ayetin son cümlesinden harika bir biçimde alacağımız ibret de budur. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Müminler ancak Allah'a ve O'nun Resulüne yürekten inanıp güvenen kimselerdir. Burada اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا ibaresindeki iman edenler anlamı daha çok imanın ahlaki anlamıdır. Yani güvenenler. Allah'a güveniyorsa iman etmiş sayılır. وَاِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى اَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا Onunla toplumsal bir iş görüşmek için, onunla yani Nebi ile toplumsal bir iş görüşmek için bir araya geldiklerinde onun iznini almadıkça asla ayrılmazlar. Buradaki lem yezhebu gitmezler manasına gelir. Taberi üstadımızın da isabetli bir biçimde teşhis ettiği gibi bu gitme, mekanı terk etme anlamından daha çok farklı bir görüş geliştirme. Toplumsal, sosyal politikadan daha farklı bir görüş geliştirme anlamına gelir ki zaten zehebe sadece bir yerden bir yere gitmeyi değil, bir görüşe varmak, bir görüşe sahip olmak, kendine özgü bir görüş geliştirmek anlamını taşır. Mezhep de buradan gelir onun için. Özgün bir görüş geliştirmek yani. Üzerinde uzlaşılan toplumsal politikadan farklı bir fikir geliştirme ifade ediliyor burada. Ondan izin almak. Demek ki yapıcı bir muhalefete de izin ima ediliyor. Yani Resulullah'ın içinde bulunduğu bir toplulukta genel olarak bir görüşe varılsa dahi eğer Resulullah'tan izin alınmışsa bu izin almanın mahiyeti nedir peki? O görüşün temelde Allah'ın vahyine dayanıp dayanmıyor oluş. Bu çok önemli. Peki biz bunun nereden çıkarıyoruz? Resulullah'ın sahabeyle arasındaki yaşanmış örneklerden. Mesela Berire olayı. Çok ünlü bir olaydır. Berire evli olduğu kocasıyla ilişkisini kesmişti. Kocası Resulullah'a gelip kendisiyle ilişkisini kesen, yani kendisini bir yerde boşayan eşi Berire'yi şikayet etmiş ve razı etmesini istemişti. Ya Resulallah, sen söylersen belki döner. Ne olur benim için bir konuş, benim için bir ricada bulun demişti. Resulullah Berire'yi çağırdı. Durumu sordu. Evet doğrudur ya Resulallah. Kocana dön olmaz mı? Buyurmuştu Resulullah. Berire eski bir köle hanımdı. Azatlı bir köle. Ya Resulallah, vahiy geldi de onun üzerine mi bana bu talimatı veriyorsunuz? Yoksa bu sizin görüşünüz mü, arzunuz mu? Hayır, vahiy gelmiş falan değil. Buyurunca dönmeyeceğim ya Resulallah. Buyurmuş. Resulullah da tebessümle mukabele etmişti. İşte izin bu. Yine ikinci bir olay daha görüyoruz. Bedir'de. Bedir ehli, muharipleri arasında bulunan Hubab bin Münzir, Resulullah Bedir'de bir kuyunun yanını mevzi olarak gösterdiğinde, ordugah olarak gösterdiğinde, ya Resulallah demişti, burayı ordugah olarak seçmeniz size emir mi edildi? Yani siz bu konuda Allah'tan bir işaret mi aldınız? Hayır demişti. Ben öyle münasip gördüm. O halde ya Resulallah, biz savaşçı bir kavmiz. Burası uygun değil. Biz bunu biliriz yani, nasıl bir mevzi alınması gerektiğini. Bizce şurası daha uygun. Eğer orasını mevzi alırsak tüm kuyuları arkamızda bırakmış oluruz. Dolayısıyla düşmanın suyunu kesmiş oluruz. Deyince Resulullah hiç ikilemeden onun görüşü istikametinde yeniden talimat vermişti. İşte izin almayı bu şekilde anlamak lazım ki bu da sadece Allah'tan vahiy alan bir peygamberin liderliğine has bir durumdur. Onun dışındakiler için ise böyle bir izin gerekmediği açıktır. Eğer yapıcı bir muhalefet, bir katkı söz konusuysa bu katkı zaten burada da açıkça ima edilmektedir. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِ Şüphesiz senden farklı bir görüş geliştirmek için izin alan kimseler de Allah'a ve Resulüne yürekten inanan kimselerdir. فَاِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَاَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ İşte bu yüzden onlar senden bazı işler için izin isterlerse, onlardan uygun gördüklerine sen de izin ver. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهِ Allah'tan da onlar için mağfiret dile. İstişareyi emreden Uhud ertesi gelen ayette olduğu gibi, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ayetinde. Yani Allah'tan bir rahmet sayesinde sen onlara yumuşak kalpli davrandın. Eğer sert yapsaydın onlar etrafından dağılır giderlerdi. O zaman fa'fu anhum, onları affet. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Onlar için af dile. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ Bundan böyle de onlarla danışmaya, istişareye devam et. Yani Uhud'a çıkalım derken aslında isabetli bir görüş bildirmediler. Senin zıddına bir görüştü ama çoğunluk olduğu için sen onlara uydun ve sonuç böyle oldu. Fakat sonuç böyle oldu diye istişareden vazgeçme. Bu ayeti hatırlıyoruz. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّح۪يمُ Şüphe yok ki Allah rahmeti bol bir bağışlayıcıdır. لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا Elçinin davetini sakın birbiriniz arasındaki herhangi bir davet gibi algılamayın. Yani elçi sizi bir işe davet ederse, bir işe çağırırsa, onu aranızdaki herhangi birinin çağrısı gibi algılamayın. Koşun ona. Yani o vahiy eseri olabilir, olma ihtimali çok yüksektir. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا Doğrusu Allah aranızdan kimseler sezdirmeden sıvışıp çıkmak isteyenleri biliyor. Yani aranızdan kimselere hissettirmeden sıvışmak isteyenleri biliyor. Yani Allah Resulü'nün çağrısına uymamak için böyle görünmeden ortadan kaybolmak, toz olmak isteyenler varmış demek. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُص۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُص۪يبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Öyle ise onun emrine karşı gelen kimseler, başlarına bu dünyada bir musibetin, ahirette ise can yakıcı bir azabın gelmesinden sakınsınlar. Tabii bu bugünler için de geçerli. Çünkü Allah'ın Resulü'nün bıraktığı miras, aynen yaşıyor. Onun bıraktığı mirasa ihanet, ona ihanettir. Ve bu ihaneti yapanlar bu ayetin muhatabı olacaklar. Ve sonuçta sure son ayetiyle hepimizi muhatap alıyor. Ela inne lillahi ma fis semavati vel ard. Bakın ey insanlık. Ey bu hitabın muhatabı. Göklerde ve yerde olanların hepsi kesinlikle Allah'a aittir. Kad ya'lemu ma entum aleyhi ve yevme yurca'un ileyhi feyunebbi'uhum bima amilu. O sizin içinde bulunduğunuz gerçek durumu elbette biliyor. Öyle ki ona döndürülecekleri gün yaptıkları her şey kendilerine bir bir haber verilecektir. Vallahu bi kulli şeyin alim. Zira Allah her şeyi tüm ayrıntılarıyla, bütünüyle bilen.